ئەوەیەکی فراوانە و هەستەکەم لێرە کاتێکی زۆر زۆر خۆش بەسرە بم. وەگەزانن وشکانەکەی ئێرە لە گڵی بورکانی دروست بووە بە پێی تێپەڕبوونی کات. بەڵێ، چونکە ناوچەکە بورکاناویە. ئەوەت بیر نەچێ ڕامی، ئەم شوێنە نیشتیمانی ماسی قوڕا. ماسی قوڕ؟ هەستەکەم لە جێی خۆی بوو. بەسەرهاتەکان وە دەست پێیەکەن. بەڕاستی وەگە بینم باوکت سەرقاڵە. بەڵێ، وەگە بینی دەوەتایەکێک لە وێنەگرەکان لە کاتی ڕاوکردنا وێنەیەگرێ. سەیر کە ڕامی، ئەو ڕاوچەی ئەویا ئەبینی تەماشاکە. ئەوە کاکفامیە، ئەو شارەزای ڕاوکردنی ماسی قوڕە. ئەگەر لە خۆت بێت ڕامی. بارك نبي ديك دك بوستر ساقلا بك الله كاك فهمي سپاس، ئەمە دواوێنەم بوو. ئای چەند شێوازێکی جوانە. بەڕاستی شێوازێکی زۆر دەگمەنە. جوڵەی پاڵەوانەکانی سەرکم بیرەخاتەوە، زۆر جوانە. بەڕاستی ئەو سەرسوڕێنەرە، چونکە هەر چەندە شێوازەکەیە بینم لە ڕاوکردنی ماسی قوڕدا، خۆم لەبەردەم تابلۆیەکی هونەرمەندێکی لێهاتووە بینم. تۆ زۆر هەستیاریت کاک فەواز، بەڵام لەبیرت نەچێت کە واقیع زۆر لەمە دوورە، چونکە گەر هەوڵ و کۆششێکی زۆر نەبێت وا نابێت. لەبەرەوەی ڕاوچی تەنها پیشەی ئەمەیە و لەسەر ئەمە ئەژی. شتێکی ئاساییە کە ڕاستی لە دەربڕین تا هەبێت، چونکە تۆ پیاوێکی ڕۆشنبیری و پێم وانییە بە شێوازێکی خیاڵی بیر لە دنیا بکەیتەوە. ئەوە هەموو جیاوازێکی نێوان من و تۆیە. ئەم کاتت باشکات فەهمی ڕێگەم هەیە بە شێوازە تایبەتیەکەی تۆماسی قوڕی ڕاو بکەم. تکار لێ یەکەم. تکار لێ یەکەم ڕێگەم بە تەنها جارێک تاقی بکەمەوە، تکایە؟ کوڕێکی هەڵەشەی، چۆن بە پەیپەتیی بۆم شوێنە پێم ناڵێی؟ بە هیچ جۆرێک ناتوانم قاتم بجوڵێنم. تۆزێ لەسەر خۆ بکوڕم. بەڕاستی تۆ شایانی ئەمەی، بەڵام بەختێ بوو چونکە ئەوەکە لە کەمبوندا ئێستا. وەرە، دەمەداخە. بەڕاستی بیرۆکەیەکی زۆر باشە. من ئامادەم لەسەر دەستی تۆ فێر بم کاک فەهمی. کاک فەهمی، من ئێستا فێر بم کە خلیسکێنە تەختەکە چۆن بەکارهێنرێت. ئەوە چی ڕوویدا کاک فەهمی؟ چۆن داوای شتێکی وا کەی هەی کابرا پێم ناڵی تۆ؟ پێویستەوە بزانی کە ڕاوکردنی ماسی لەناو قوڕە یاری نییە بۆ کات بەسەر بردن باوکەکەم. بورە چاوکه. آه؟ هم کاتت باش کاک فهمی، تندرستی چونه؟ بخیر بیسه چاوکاک فاز، ماوی که زور نمبینی ویلی چیو بوی؟ بله، بله امام جاره به تنیانیم، او کراشم لگل خومیه ناوه. چی؟ رامی؟ مناله چی حلاشه بلام زوری حزل راو کردنه؟ ببوره کاک فهمی؟ علم اگر با ارگ نبید، اما یه چنوینه یکی ترید بگرم استا نه چون که وگه بینی لیستا دا پیوستم بخلیسکینه یکی تره باشا، بدلی خود هی رامی، لگل تو اما کورکم بگرم اما داری غاو چلی ها توقیه ماما؟ توزه یکی تره گرم او قلاب یکی سیره بم شوی بیت تامزروی ام منالم زور بدلا بلام راو کردی ماسی قر کاری کی سخت و آلوز بو او اما بباشی ازانم بلام یوادارم که توزی کی فیر بکی هر نبید ماسی اک بگرید بلام لبیری نچه فواز راو کردی ماسی قر پش ببخد نبسته هنگاو یکم، ابی بمشوه دارکه بگیری، ولی همه مشوازی که زور کرسا بو کارکه اوه یکم اسی قر لدارکه نزیگ نابیتاوا هموشتی پش بو شوازه ابسته که راو چی پیروی اکا چون که شوازی کرتنی دارکه انجامی کتایی دیاری اکا براستی هلانکی کاک فهمی نایاب بو سرکوتو ابم، سرکوتو چی ارامی بنیاز قلاپکه هلوات؟ زور باشا دریجی دارکه پینج متر بو شج متر دریجی داوکش پینج بو ده سانتی متر کرتره لدارکه نرمکه هاوکاری مکه بباشی زار بمبسریا استا که باشترین نوچه بو آمانجا کم اما آمانجا کی باشا او قلافکی بولا قرجالکه تیه گرید بلام اما محالا چون که او بنا مکانی راو کرده نازانه باو که سیر کن بزن رامی چیه که براستی سرکوتو بوم کم و خرجاله کم به یک وراو کرد سرکوتو بوم بلام اما معنی اول می راو کردنو در کردنی ماسی قرلشونی خوی کاری که آسانه ماوی چنه که دستی کردو برای نانی را می لسر راو کردن فواز ما بس چیه؟ براستی پیم بله فواز چون که تو راو کردنی ماسی قرب ماوی ما گی فیر بوی لیره بگومانم که تو فیر کردو فواز نخیر کاک فهمیش تیوام نکردو خوشت چاگه زانی که رامیش تا سرطایتی چی چی؟ اما یکم جاره که رامی ماسی قر را بینید بلان بلان او سیر نیه چون که او روچه که لیاتوه زور باشا او زیره که او بوی توانی لیاتوانه لسایش یوازکت بکاته کواته فواز تو ما بسته اوه او ببینینی من توانی او قرجال را بکات بگو من چون که من دلنیام لتوانه رامی او تنها بخد بو فواز من دلنیام وگ من بزانم بخد هیچ زوری نبینه لراو کردنی ماسی قره هوا دوباره گره هوا کاک فهمی اوم که به آمانجا کم لجاری ده تو آمانجا گرتنی ام ماسی ده بید قرم اما ماسی قره استابا لیهاتوی راستقینی تو ببینم دی زور چاکا هولی خوامه ام دیاره باوکم زور گرنگی به فیر کردنی رامیه دا اما رونه دی رامی استاد دست بکر با اوه سیرم مکه کک فهمی چون کسی کردنکت زیادر سرم لی اشیوانی تکیه تو برو توزه گلبیا پشو با توزه عذابو استاد دست بکر با رامی بله، پیویست هر استاد است پیبکم بگل تو بوام کر، هر بو خوشی حلم ما هرچن سر این مستره بم نتوانم باور رواکم ام نالیکم جاره تی ماسی قراب کد کیک فهمی، بیگو من ام جاره هم باشتره بم مسی قرب شیوهی که زور خیره اجوله توا اما جوا پیسته کازیاتی وردم چون کلکات خویا رای کشانوی کاری که زور بیرمگا ها سرکوتوبم دوباره سرکوتو نبوم ها هیچ کسی نتوانه لسرتا ولا همش تکا سرکوتوبه بیگمان ابت جاری کی شکز بینه بلام زور گرینگ جاری کی تر هولبم جاری کی تر هولب باور ناکم توانی بیتی تلشی بگرید بلان بر رکو لقلا بکی کوتو تخواروا ای چند رو چشی لیهاتوا ام جاریان هولیم بیوگ من سر کوتو بم چاور رک رامی چی رویا کک فهمی دوام که با پیو بلن ماسی راستقینه چون راو کرد کرم ببو را بیار من چیت کک فهمی کاتی وینه گرتن تواو نا چکایا باب زنی نیستا باوکم چیله لاد به فواز بیشه و بخد دور نبینه لراو کنی ماسی قرا براستی و قرا لیهاتوی که سرسوره ندیه و هندش زیره کتاب به براوچه که نایاب کاک فامی، یوادار ماما هندرک بیبو فیر کردنی رامی بله، منی جروه هکم کاک فامی؟ ها؟ ماسی قرار هستقینه یکن لکون؟ هنده پلد نبه ها؟ ور بدو مایسته بچه خودی بینی زور باشه؟ لسر خوبه اما شونی ما بس مانا کاک فهمی اما سدنیه که ایو جوگه کانیه تسر بله ام شونه جارم پر بولا او بله مسته همو یوشک بو بو ببستان و چلگه بله ما بسته اوه ورده ورده دریاکه اکشه توا وشکانی بجه ایاله توا بله ام راسته بیدن با لسر خوب با اجینا ماسیگان راکن ایر ماسی قوری زوری لیه کوری خوم راستا ماسی کی سیرا خوراوشتی جیه ایل ماسیگانی تر با کارکی وی ام شوینا ای پیوشتی نیو جنگیگ بوشیان هز ناکی شوان لبطریقه چی اگر لدور و سیریان بکی کرم؟ راستا، بطایبتی لو کاتانی که بطریقه کانی نسر زیو بو خلیسکی نا هم استا سیر که؟ آه استا خود بینید؟ یک سر خوی شهرت و اگر هست با بچوکتری مترسیب کرد براستی ماسی که استیاره بله هم جور ماسی وایه و پیویست زور بریه بیلکاتی رو کردن یعنی رامی بله من هر لخوم و هستکم کنه تو انمیر دانشان نبگریم دی ترکاتی تر بفی رومه رامی پیویست هر ایسا دست برای نام بکن کرم وره زور باشا ام بونه چیه؟ و باشتره که خود بزنی و بونه چیه؟ آه، اما ماسی قره بله راسته، پیم بله حزه که تامی که؟ بگره رامی، بزنه تامی چونه ها؟ آه؟ براستی بلزته کات بخواردن با فیرومه چون که کاری که قرصد لبردمه تا فیری رو کردنی ماسی قربی بلا من خالی کاملون لبرسوکاک فهمی دیوره هر استاد سکین براهنان دور باشا من نامدم سپاس تانکم ام توپه چیا لسرطا دا بمن راهنان که لبری قلاب تیگشت رامی و آمان جکش ام سنوقه بید زور باش رامی است سواری خلیس کنه که با توپکه الله بناو سنوقه که ایشکه زور تازه نیه با من ام سنوقه رجعتی ماسی قردان راوا ام رگعه وگ اوه وای بدوی امان جکا بگری بلام که فهمی با چی پیمالو ام توپه بکر بینم هرچان سنوقه کش لامان جراستقینه که گوله ترا بس رامی عجولی مکه چیم پیوتی او بکو تواو ببوره که فهمی نزانه که من شهر زایی میلی رگی دوزینوی آمان جا دیر استاد اسم بکرامی سرکوتو بوم سرطای اکی خراب بو و تا زنی کاری که زور اصانه چی؟ ام جارش بیه را تعقیب کم و کک فهمی این جایی بینی گربم شوی استاو بردوان بی تندد نتوانی یک ماسیش راو بکی زور باشا جوان سیر که بزن من چی اکم ابی من چشتی اکم کرتو جواب که تو تا بتوانی ماسی قر راو بکر رامی تو پک دیار نما لناس نوکا کبو براستی سرنج راکیشا تو پک نه هات درو لناس نوکا کیا گر نتوانی بمشوی ام کار انجام بی او هرگیز نتوانی ماسی قر راو که رامی استا تیگشتم اما هلانا برا هنان لسر قلاب تاوكو ماسي قراك هستي بيانكا استا تيگشتم استا لن هنكي تيگشتي؟ هسته با وستانی طبقه کر با ماوی چرکی لاسمان دا بشوی که زور نرمونیان پیجوی بکیت ناو سنوقه تختکا و رامی؟ بله لبیر نچه مودای بی نینی ماسی 360 پلی توا و کرم امد لبیر بی چون که هر جلوی که یواش یوکو اما یکسر اگادار یکاتا و اویش خوی بونکات پیویش دا خالی مردو بدوزی توا چی؟ او قلاپی که حال یدهی با ماوی یک چرکی لاسمان دا وسته اوی خالی مردو بایه اگر بته ماسی قر راو بکید پیویسته یکم جار خالی مردو بدوزیتا و دوی اوه بدلنیایی و توانی ماسی قر راو بکید و هرچن خرابه نتوانی لده سر راب کاد پیویست لپش آفر یما ببید تیگشتم اما را هنان سر خالی مردو آفرم رامی استش بردوان بل را هنان تا بجوانی فیری ببید